Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Ինսուն տարի առաջ Կահիրեում հիմնադրված համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միությունն ընդարձակելով գործնեության շրջանակները 1990-ականների սկզբներին գրասենյակ բացեց Երևանում, իսկ 1 տարի առաջ Արցախում։ Միության շահառուները հիմնականում երիտասարդներն են, ներկայացնում է Արցախի գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավաքյանը։ Բարև ձեզ, Հերմինե։ Բարև, Վարդուհին։ Շնորհակալ եմ նորից հյուրն գալվեցի Քարագաստի տաղավարում, կարծում եմ հետաքրքիր զույս կկայանա։ Ես էլ եմ շնորհակալ, միշտ հաճելի է հյուրն գալվել ձեր տաղավարում։ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը հիմնադրվել է 1928 թվականին մայիսի 28-ին Կահիրեում և հիմնադրվել է մշակութի և գրականության այնպիսի ականավոր գործիչների ջանքերով, ինչպիսիք էին Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը, Համո Հանջանյանը, Գասպարի Փեկյանը և շատ ուրիշներ։ Եվ այս մտավորականներին միավորել է մեկ ազգանպաստ գաղափարը, մեկ բարձր գաղափարը, որն է հայապահպանության խնդիրը սփյուռքում հային հայ պահող արմատի սնումը։ Եվ հենց այդ գիտակցումով էլ ծնունդ է առել այս կազմակերպությունը, որը այսօր սփյուռքի տարբեր օջախներում, տասնյակ երկրներում ունի իր մշակութային ու կրթական կառույցները, կրթարաններ, մանկապարտեզներ, երգչախմբեր, թատերախմբեր, պարախմբեր եւ այլն։ Ու այսօր այո, այն նաեւ գործում է Արցախում, Հայաստանում 90-ականներին է հանգրվանել, 1 տարի է նաեւ հանգրվանել է Արցախում։ Մինչ այդ Արցախը անմասն չէր համազգային ծրագրերից, բայց կոնկրետ 1 տարի է, որ արդեն գրասենյակ ունի համազգային Արցախում։ Եվ Արցախն է համազգայինի որթեգրած մշակութային ու կրթական ծրագրերի մաս պիտի կազմի։ Հերմինե, 1 տարին քիչ չէ որոշակի հաջողությունների հասնելու համար, եւ ինչ է արվել Արցախում, ինչ է արել Արցախի գրասենյակը միության տեղայնացումից հետո։ Համազգային հայ կրթական մշակութային միությունը այնտեղ է, որտեղ որ Եվ պատահական չէ, որ այսօր այն նաև Արցախում է իր գրասենյակով։ Եվ 1 տարվա գործունեության ընթացքում մի շարք ծրագրեր ենք իրականացրել, որից 3-ը երիտասարդական ծրագրեր էին հանդիպումների տեսքով։ Կազմակերպել ենք Շուշի 48 ժամ խորագրով լուսանկարչական ծրագիր, որի շրջանակում տարբեր լուսանկարիչներ 48 ժամ նկարել են Շուշին իր առօրյայով, կենցաղով, իր պատմամշակութային կոթողներով, վայրերով։ Եվ այս գիրքը, որ դրված է սեղանին, այդ գրքի տեսքով ներկայացրել են հանրությանը այդ նկարները։ Կազմակերպել ենք նաև գիտաժողով, որը նվիրված էր Արցախում պետականության վերակերտման 100-ամյակին, և գիտաժողին մասնակցել մի շարք երիտասարդներ, ուսանողներ Արցախից ու Հայաստանից, և գիտաժողովի նպատակը եղել է ներկայացնել այդ պատմական կարևոր փաստը, իրադարձությունը, քանի որ, ինչպես գիտենք, այսօր Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջ ճականության կեղծ թեզն է ամենուր շրջանառում, եւ այս գիտաժողովը կոչված է եղել դրա հակադարձումը լինելու, ցույց տալով, որ դեր Արցախում 100 տարի առաջ են եղել պետականության վերակերտման սաղմեր։ Այսինքն դա եւս մի քայլ է, որը ժխտում է Ադրբեջանի կեղծ թեզը։ Նաեւ, ինչպես ասացի, երիտասարդական ծրագրեր են իրականացրել։ Առաջին հանդիպումը համազգայինի մեր կենտրոնական վարչության անդամները, Գերսպատա Ղարաբաղցյան եւ Կարո Պայտարյանը եկել են Արցախ ու հանդիպել են Արցախի երիտասարդների հետ։ Հանդիպումը կայացել է Արմատներ կենսակենտրոնում, եւ հանդիպման նպատակն է եղել Արցախի երիտասարդներին ծանոթացնել ինչ է ընդհանրապես համազգայինը, եւ զրույցի տեսանյութի քննարկման միջոցով համազգայինը, այսպես ասած, ներկայացվել է երիտասարդներին, ու երիտասարդներն էլ հնարավորություն են ունեցել իրենց հետաքրքրող հարցերը առաջադրել, առաջարկներով հանդես գալ։ Հաջորդ հանդիպումը դարձյալ Արմատներ կենսակենտրոնում է եղել, այս անգամ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Տիկին Նարինե Աղաբալյանի հետ է եղել շատ անմիջական հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել է Արցախում կրթական դաշտը, կրթական քաղաքականությունը, և երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել իրենց մտահոգություններով հանդես գալու, կիսվելու, նաև համազգայնին դիմելու տարբեր առաջարկություններով, այսպես ասած, նաև փոխհամագործակցության հիմք է դրվել այդ հանդիպումով։ Հաջորդ հանդիպումը եղել է Lighthouse կենտրոնում Ստեփանակերտի, որտեղ հանդիպել ենք մշակույթի երիտասարդության և զբոսաշրջության նախարար պարոն Սերգեյ Շահվերդյանի հետ, և շատ հետաքրքիր անմիջական մտնոլորտ է եղել, նաև դուք եք ներկայ եղել, և այս հանդիպման նպատակը նաև եղել այն, որ համազգայինն էլ քաղի իրեն հետաքրքրող այս հանդիպումից, այսինքն իր համար ուղեցիր որոշի մշակույթի, ինչ է անելու մշակույթի ասպարեզում, և նախարարը ընդառաջել է այս հանդիպմանը ու քննարկվել է Արցախում մշակութային քաղաքականությունը, և այդ թեմայի շրջանակներում է երիտասարդները ոչ միայն հարցեր են առաջադրել, այլև իրենց առաջարկություններով են հանդես եկել։ Օրինակ, կարծնացնեմ մեկ առաջարկ, թատրոնի դերասաններից մեկը առաջարկել է, խոսել ենք գյուղական համայնքներում մշակութային կյանքի աշխուժացման շուրջ, և դերասանուհին առաջարկել է համազգայինին, որ ինք պատրաստ է, ասենք, մեկ շաբաթվա կամ մի քանի օրվա դևողությամբ լինել որևէ համայնքում Արցախի, և այնտեղ օգտագործելով իր մասնագիտական հմտությունները մի փոքրիկ բեմադրություն կազմակերպել գյուղի երեխաների հետ, դպրոցականների հետ, և այդպիսով ինչ-որ շարժ մտցնել գյուղական համայնքների մշակութային կյանքում։ Հերմինե, բնականաբար դուք ասացիք, որ ես նույնպես ներկայ եմ եղել այդ հանդիպմանը, այդ հանդիպումը մանրակրկիտ լուսաբանվել է Արագաստ երիտասարդական ծրագրի եթերաժամին, բայց հետաքրքիր է, ինչ որ կոնկրետ քայլ արվել է աղջկա առաջարկությունից հետո, ընդառաջել են նրան, որևէ ծրագիր արդեն կա, որոշել է աղջիկը ինչ ներկայացում կարելի է դնել, աշխատել համայնքի երիտասարդների հետ։ Թեմայի շուրջ հիմա մենք հանդիպել ենք թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի հետ և քննարկել ենք ինչպես պետք է այդ իրականացնենք, իսկ կոնկրետ այս պահին համազգայինը իր քառամյա գործունեության Արցախի գրասենյակ իր քառամյա գործունեության ծրագիրն է կազմել, և այդ ծրագիրն էլ է ներառված ցանկի մեջ, իրականացնելիք ցանկի մեջ, և այս ծրագրերը, որ մենք կազմել ենք, կներկայացվի համազգայինի լիագումար ժողովին, որը առաջկա ամիսներին կկայանա, և կհաստատվեն այդ ծրագրերը ու կսկսենք արդեն հերթով իրականացնել։ Այսինքն ուշադրության կենտրոնում է այդ ծրագիրը, և անպայման ոչ միայն թատրոնի ասպարեզում, այլ մյուս մշակութային օջախներից էլ նման ծրագրեր կընդգրկենք առաջկա անելիքների մեջ։ Հերմինե, դուք համազգայինի պատասխանատուն եք այստեղ, միության պատասխանատուն եք, ղեկավարում եք գրասենյակը, հասկանալի է, որևէ փոփոխություն չեք կարող մտցնել միության ընդհանուր ծրագրերի մեջ, բայց քանի որ Արցախում երիտասարդները հանդես են եկել որոշակի առաջարկություններով, ընդհուպ նաև որ ինչու համազգայինը հովանավորում է միայն կրթական մշակութային ծրագրեր, հնարավոր չէ արդյոք նաև այլ ոլորտներ ևս հովանավորի երիտասարդների համար, ինչ որ էլի ծրագրեր հովանավորի ոչ կրթական ու մշակութային, դուք ընդամենը կարող եք փոխանցել այս առաջարկությունը, այս ցանկությունը ղեկավար մարմնին, հատկապես որ առաջիկայում հրավիրվելու է համազգայինի լիագումար նիստը, և դուք հնարավորություն եք ունենալու այնտեղ բարձրաձայնել Արցախի երիտասարդների առաջարկությունները։ Միանշանակ միությունը ունի իր հստակ նպատակները, շուրջ 90 տարի առաջնորդվում է այդ նպատակներով, այդ ծրագրերով, բայց չի բացառվում, չէ, երևի որ կարող են քննարկել, հաշվի առնել Արցախի երիտասարդների ցանկությունները եւ ինչ որ փոփոխություններ անել։ Ես ասեմ, Վարդուհի ջան, որ համազգայինը կոչված է Արցախում ոչ թե հովանավորելու այս կամ այն կառույցին, այս կամ այն կառույցի ծրագիրը, այլ համազգայինը եկել է Արցախ, որ իր կողմից կյանքի կոչի ծրագրեր մշակութի եւ կրթության ասպարեզում, եւ որոնք կնպաստեն Արցախում կրթամշակութային կյանքի աշխուժացման, և մենք ունենք մեր ծրագրերը, և այսպես ասած ոչ թե եկել ենք այս կամ այն անձին հովանավորելու, այս կամ այն կառույցին հովանավորել, այլ ավելի շատ ունենք մեր ծրագրերը, և ուզում ենք այն կյանքի կոչել Արցախում, իհարկե համագործակցելով համապատասխան կառույցների հետ։ Եվ ասեմ, որ համազգայինը կրթական և մշակութային կառույց է, և բոլոր ծրագրերը այդ շրջանակներում են իրականացվելու, և արդեն 90 տարի է այդ շրջանակներում են իրականացում, և իհարկե համազգայինի ուժերն էլ ուղղված են այդ գործունեության եւ այլ գործունեություն համազգայինը չի իրականացնում։ Եւ քանի որ խոսեցինք երիտասարդության մասին, ես ասեմ, որ Արցախում համազգայինը նպատակ ունի բացահայտելու, այսպես ասած, բացահայտելու երիտասարդ տաղանդներին եւ այդ տաղանդների միջոցով ոչ միայն Արցախում ու Հայաստանում, ինչու՞ չէ նաեւ Արցախի ու Հայաստանի սահմաններից դուրս ներկայացնելու նաեւ Արցախը նրանց միջոցով, որովհետեւ այսօր մեր գյուղական համայնքներում կան այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր կտրված են քաղաքից, բայց շատ տաղանդաշատ են ու այսպես ասած լուսանցքում են մնում, ստվերի տակ են մնում։ Համազգայինը գալիս է Արցախ այդպիսի մարդկանց բացահայտելու, այդպիսի մարդկանց միջոցով Արցախը ներկայացնելու եւ իհարկե տարբեր կրթական ու մշակութային ծրագրեր իրականացնելու։ Հերմինե, համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միությունը ակնհայտորեն երիտասարդական քաղաքականություն է վարում։ Նրա բոլոր ծրագրերը ուղղված են երիտասարդներին։ Բարեբախտաբար մեր երիտասարդները թիրախ խումբ են միության համար, շահառուներն են միության ծրագրերի եւ օգտատերերը։ Արցախում մոտ օրերը սպասվում է համազգայինի կարևոր միջոցառումներից մեկի երիտասարդական ֆորումի կազմակերպումն ու անցկացումը։ Բացենք փակագծերը, թե ինչ է անելու երիտասարդական ֆորումը, ինչին է ուղված այս ծրագիրը, որովհետև Արցախում մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը նույնպես տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ պարտադիր կազմակերպում է երիտասարդական ամենամյա ֆորում։ Այս ֆորում գալիս է լրացնելու ինչ որ ծրագրեր, գալիս է առաջարկելու նոր գաղափարներ, նոր նպատակներ։ Քանզի երիտասարդությունն է համարվում կյանքի շարժիչ ուժը, ուստի պատահական չէ, որ համազգայինի գործունեության հիմքում էլ ընկած է համագործակցությունը երիտասարդների հետ, եւ երիտասարդությունն է, որ պետք է կյանքի կոչի ծրագրեր տարբեր ոլորտներում իրականացնի այդ ծրագրերը, պահպանի մեր ունեցած մշակութային արժեքները, փոխանցի սերունդներին, ու պատահական չէ, որ հենց համազգայինն էլ իր համագործակցությունը պետք է երիտասարդության հետ ծավալի։ Ինչպես նկատեցիք, այո, Արցախում կարևոր միջոցառում է սպասվում, դա համազգային ուսանողական հավաքն է, ամեն տարի այն իրականացվում է ու աշխարհի տարբեր երկրներից համազգայինը հավաքում է, համախմբում է երիտասարդների, ուսանողների, ովքեր այցելում են Հայաստան, մայր հայրենիք, եւ տարբեր ճանաչողական էքսկուրսիաներ են ունենում Հայաստանի տարբեր պատմամշակութային վայրերով, հետաքրքիր հանդիպումներ են ունենում տարբեր մշակութային գրական գործիչների հետ, այցելություններ են ունենում, և այս հավաքի շրջանակներում նախատեսում են նաև այց Արցախ, այս տարի այն տեղի կունենա հուլիսի 15-ից 18-ը, և Արցախից ևս այդ հավաքին մենք ունենք մեկ մասնակից՝ Տիգրան Աղաջանյանը Խնուշինակ գյուղից, Մարտունու շրջանից, ով ևս կմասնակցի, ամեն տարի Արցախից մասնակցում են, այս տարի ևս ունենք մասնակից։ Արցախում ուսանողական այս հավաքը, ինչպես ասացի, կգայանա 15-ից 18 հուլիսի, և այցելություններ ինեն ազգային ժողով, ինչպես նաև Արցախի տարբեր պատմամշակութային վայրեր, հանդիպումներ, մշակութային ծրագրեր կլինեն ուսանողների հետ, եւ ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս ծրագիրը խոստումնալից է։ Եվ անպայման ձեզ էլ կհրավիրենք, որովհետեւ գիտենք, որ հետաքրքրվում եք նման ծրագրերով։ Շնորհակալ եմ, Հերմինե, մեծ սիրով կներկայանամ իհարկե, ինչպես որևէ ծրագիր, երբ որ իրականացնում եք եւ լինում է հրավեր, անպատասխան չի մնում, այս անգամ եւս կընդգրկվեմ այդ ագրում եւ կփորձեմ մերուն կնդիրներին տեղյակ պահել տեղի ունեցած կազմակերպված միջոցառումից։ Հերմինե, եւ դուք արդեն նախապատրաստել եք մի փոքրիկ հոլովակ, թե հայտարարություն լրատվամիջոցներով շրջանառելու համար, այսօր կամ վաղը արդեն մեր լրատվամիջոցները կծանուցեն, որ Արցախում հուլիսի 4-ին եւ 5-ին սպասվում են համերգներ, Արցախ կժամանի պարախումբ, եւ որտեղ պարը այնտեղ դրամադրությունը կարծում եմ շատ բարձր կլինի, շատ զվարթ կլինի, եւ հատկապես այդ համերգը նախատեսված է ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլև շրջաններում։ Այո, նախատեսվում է այդպիսի ծրագիր, համերգային ծրագրով Արցախում կլինի Նյու Ջերսիի համազգայինի Նաիրի պարախումբը։ Պարախումբը գալիս է Հայաստան, մասնակցելու իմ Հայաստան փառատոնին, եւ այդ շրջանակներում է կայցելի նաեւ Արցախ, եւ այստեղ կազմակերպենք երկու համերգ՝ Ստեփանակերտում հուլիսի 4-ին եւ Մարտունիում հուլիսի 5-ին։ Ստեփանակերտում համերգը կկայանա Մշակույթի եւ Երիտասարդության պալատում ժամը 19:00-ին, եւ այս ծրագիրը Ամսագրին կընդգրկվեն նաև Արցախում գործող մի շարք համույթներ, երկի պարի համույթներ, տնջրե համույթը, մենք ենք մեր սարերը, պարի պետական եւ Արցախի բալիկներ համույթները կմիանան այս ծրագրին ու այսպես մշակութային հետաքրքիր ժամանց է մեզ սպասում։ Մարտունիում եւս կկայանա համերգ հուլիսի 5-ին ժամը 19:00-ին Մշակույթի պալատում Մարտունու եւ այնտեղ համազգայինի Նայիրի պարախմբի հետ հանդես կգան Մարտունու եւ Ճարտարի արվեստի դպրոցի սաները, ինչպես նաեւ Մարտունու քնար ժողովրդիկների համույթը եւս կմիանա այս ծրագրին։ Այսպես կկարողանանք հետաքրքիր փոխհամագործակցություն, շփում եւ ինչպես նաեւ երկի ու բարի հետաքրքիր երեկո պարգևել հանդիսատեսին ու սիրով բոլորին հրավիրում ենք։ Հերմինե, համերգը բարեգործական բնույթ է, թե վաճառվելու են տոմսեր։ Համերգը կայանալու է հրավիրատոմսերով եւ մուտքը ազատ է լինելու ու ժողովրդական ու ազգագրական պարերի ու երկերի բոլոր սիրահարներին սիրով հրավիրում ենք։ Հերմինե, ինձ թվում է մենք կարողացանք այս մի քանի րոպեի ընթացքում խոսել համազգային հայ կրթական մշակութային միության ծրագրերի մասին առաջիկայում սպասվելիք եւ տեղեկացնել նաեւ մեր ուն կնդիրներին։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել ձեզ եւ համազգայինին պատկառելի տարիքի կապակցությամբ, պատկառելի տարեդարձի կապակցությամբ այս տարի բոլորեց համազգայինի 90 ամյակը, թող բազմաթիվ 90 ամյակներ, 90 տարիներ դերևս ծրագրեր իրականացնի եւ կարողանա հայանպաստ իր գործնեությունը շարունակի։ Շնորհակալություն Վարդուի շնորհակալությունների համար։ Իհարկե, ճիշտ նկատեցիք, այս տարի լրանում է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության 90 ամյակը եւ շնորհավորենք այս հայանվեր կառույցին 90 ամյակի կապակցությամբ, մաղթենք, որ այն ավելի խորը ձգի իր արմատը, ավելի ամրանա, քանզի նման հայանվեր կառույցները միշտ եւ միշտ անհրաժեշտ են մեզ, թե Սփյուռքում, թե մայր հայրենիքում։ Հերմինե, եւ վերջին հարցը, քանի որ դուք երիտասարդ ստեղծագործող եք, իսկ Արագաստը հետևում է ձեր ստեղծագործական աճին, հետաքրքիր է, ինչ եք ստեղծում, ինչ եք ստեղծագործում այս պահին։ Ես միշտ եմ ստեղծագործում, ինչպես նկատեցիք, դա իմ կյանքն է, իմ առօրյանը, եւ չստեղծագործել չեմ կարող, չնայած աշխատանքով ծանրաբեռնված, չնայած երեք երեխաների մայր, բայց համնադեպս դա իմ կյանքն է, իմ ներաշխարհն է, եւ փորձում եմ այսպես ժամանակ գողանալ, օպեներ գողանալ եւ տրամադրել իմ ներաշխարհին, իմ ստեղծագործական աշխարհին։ Ճիշտ է, միշտ չի հաջողվում, բայց առաջիկայում նախապատրաստում եմ ընթերցողի դատին հանձնել իմ բանաստեղծությունների գիրքը, որը հիմա խմբագրման հղման փուլում է, եւ կարծում եմ արցախցին ընթերցողը շատ խստապահանջ է եւ ուրախ կլինեմ, եթե կարողանամ նրան հետաքրքիր աշխատանք նվիրել։ Ուրեմն հաջողություն ձեզ, Հերմինե, թող ձեր սպասումները եւ ձեր ընթերցողների սպասումները բսակվեն հաջողությամբ։ Շնորհակալություն Վարդուի, միշտ հաճելի է լինել ձեզ ռուցակիցը եւ հյուրընկալվել ձեր տաղավարում։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 27-ի թողարկումը, որը նվիրված էր համազգային հայ կրթական և մշակութային միության հիմնադրման 90-րդ տարեդարձին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր միության Արցախի գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավաքյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։